Aynen. Smiley maskelerimizi alalım. Yeşil alalım, maskelerimizi. Yeşil maskelerimizi geçelim. Peki, çok teşekkür ederiz. İyi haftalar diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İzel Rozental ile haftanın karikatürleri.